καλά νέα είναι ότι πήγαμε από την απομόνωση στο προοδευτικό κόκκος. Στο προοδευτικό κόκκος. Στο προοδευτικό κόκκος. Γιατί για φανταστείτε θα μπορούσε να είχαμε πάει στο αντιδραστικό κόκκος. Αλλά είναι πολύ καλό για όλους μας νομίζω ότι τελικά πήγαμε και καλό νέο, όπως λέει και ο Τσακαλώτος, πήγαμε στον προοδευτικό κόκκος. Τώρα τι είναι αυτό δεν καταλάβαμε. Δεν ξέρω και δεν έχει και σημασία μάλλον να καταλάβουμε. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κύριος Τσακαλώτος. Δεν το έχουμε μοντάρει. Αμοντάριστο είναι. Το είπε σε μια κομματική συγκέντρωση από τις πολλές που γίνονται τώρα τελευταία και είπε το εξής. Είναι δύσκολο να σας περιγράψει πραγματικά ο Δημήτρης πόσο μόνος ήταν και πόσο μόνοι ήμασταν στα δύσκολα χρόνια το 2015. Το είπε με πολλή ευκολία ότι πήγαμε από την απομόνωση στο προοδευτικό κόκκος. Πήγαμε από την απομόνωση στο προοδευτικό κόκκος. Βέβαια, παιδάκι μου, τώρα που τα έκανες νερά. Κόκκος. Όλα τα κατάλαβα, στον Μπόγκαρτο τα έχω πάρει, όλα. Μην το γελάμε, γιατί γίνονται πολλά και στην Ευρώπη σήμερα, ο 21ος αιώνας. Γενικότερα θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και στον αντιδραστικό κόκκος. Αλλά με τις προσπάθειες, φαντάζομαι, δεν τα είπα, αλλά τα εικάζω όλα αυτά. Με τις προσπάθειες της αριστερής κυβέρνησης καταφέραμε και με τον Δημήτρη, ποιος είναι αυτός επίσης, δεν έχει σημασία, να πάμε στον προοδευτικό κόκκος. Δεν κλείνεται το κόκκος. Το έστω τελικό μπαίνει σε όλες τις πτώσεις. Το κρατάμε αυτό ως κάτι πολύ θετικό και αισιόδοξο, γιατί έτσι μέσα από μικρές νίκες και από προοδευτικούς κόκκους θα φτάσουμε κάποια στιγμή εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Οπότε είναι κάτι θετικό, ως τέτοιο το μεταδίδουμε, το κρατάμε. Αλλάζουμε, πάμε στην απέναντι πλευρά. Το έσκασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον είχαν κλεισμένο στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και πολύ καλά έκαναν. Αλλά σήμερα το έσκασε πρωί-πρωί και πήγε στο News 247 πριν λίγο και έδωσε και αυτό συνέντευξη στο Βασίλη Σκουρή και ήθελε εκεί στο τέλος, αφού είπε τα δικά του, να το παίξει με ότι ξέρει τα πράγματα, ότι είναι άνετος, νικητής, την Κυριακή, Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, και ήθελε να παίξει με αθλητικούς όρους. Θα ακούσουμε τι ήθελε να πει, μάλλον θα ακούσουμε τι είπε, φανταζόμαστε τι ήθελε να πει, μάλλον αυτό που είπε ήθελε να πει. Και δεν το έχουμε μοντάρει και αυτό, είναι απείραχτο όπως ακριβώς το είπε. Μετά την Κυριακή, το Τσίπρας Μητσοτάκης θα γράφει κάποιο σκορ. Εκτιμώ ότι θα γράφει 1-0. Το Τσίπρας Μητσοτάκης θα γράφει κάποιο σκορ. Εκτιμώ ότι θα γράφει 1-0. Το Τσίπρας Μητσοτάκης θα γράφει κάποιο σκορ. Εκτιμώ ότι θα γράφει 1-0. Εκτιμώ ότι θα γράφει 1-0. Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθεί. Μα τι τον αφήνουν μόνο του. Γιατί τον αφήνουν ελεύθερο. Παίρνει βάρνα και λέει ό,τι του φανεί. Εδώ μόλις είπε ότι θα χάσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δημοσκοπήσεις δύο χρόνια τώρα τον έχουν πρώτο. Τρεις μέρες πριν τις εκλογές βγαίνει να κάνει το εφιολόγημα. Χάλια τα κάνει και εκεί. Και λίγο μετά το καταλαβαίνει ο Βασίλης Κουρής ότι έχει κάνει γκάφα. Άλλη μια γκάφα, η πρωινή γκάφα της μέρας. Και προσπαθεί να τον διορθώσει. Ήθελα την τιμή του λόγου σας. Προφανώς είπατε το αποτέλεσμα θα είναι Τσίπρας Μητσοτάκης 1-0. Α, συγγνώμη τότε. Λοιπόν, Μητσοτάκης Τσίπρας. 1-0. Κάναμε λάθος στην έδρα. Ναι. Διορθώνεται. Μπάσχετο το αποτέλεσμα των εκλογών θα το δούμε το βράδυ. Θα το δούμε το βράδυ. Της Κυριακής. Αυτά λοιπόν με τον Κυριάκο που μίλησε και έκανε και τα εφιολογήματα και προέβλεψε και το σκορ με αυτοπεποίθηση όπως ταιριάζει σε έναν Κυριάκο. Πάμε λίγο στην απέναντι πλευρά. Αλέξη Τσίπρας μιλάει χθες στη Λάρισα, στην πλατεία, και από κάτω είναι μια κυρία φανατικά ΣΥΡΙΖΕΑ, η οποία αισθάνεται την ανάγκη, όσο μιλάει ο ηγέτης από πάνω, να τοποθετείται και αυτή. Και προχωρήσαμε σε 19.000 προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Νίκο Μπολάκης! Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό κατά 11%. Γιατί, φίλες και φίλοι, μπράβο στο Τσακαλώτο! Και στον χώρο της παιδείας, από την πρώτη στιγμή, Εδώ στο τέλος που βήχει ο Τσίπρας φωνάζει άλλη από κάτω, νεράκι, νεράκι, ό,τι της φανεί. Κανονικά όλα αυτά είναι στιγμές αμοντάριστες, ανώθευτες, όπως η ελληνική πραγματικότητα τις βγάζει. Από τον υποψήφιο πρωθυπουργό, από τον πρωθυπουργό και υποψήφιο εκ νέου, μέχρι τον πολίτη που είναι από κάτω και παρακολουθεί με φανατισμό. Και από τη χρειά της φωνής καταλαβαίνεις τι ακριβώς παίζει. Αυτά είναι τα ωραία, ότι μόνο από τη φωνή μπορείς να αναγνωρίσεις τα χαρακτηριστικά, τα βασικά ενός ανθρώπου. Και ο Τσίπρας και ο Κυριάκος έκαναν χτες μια έτσι φιλική επίθεση προς τους ψηφοφόρους του Πασόκ. Είναι αυτός ο κόσμος που ξέρω ότι είναι πλειοψηφικός σήμερα εδώ, που αργότερα αισθάνθηκε προδομένος από την πρόσδεση της ύστερης ηγεσίας του Πασόκ στο άρμα του νέου φιλελευθερισμού και της διαπλοκής. Και απευθύνομαι ιδιαίτερα στους χιλιάδες φίλους που στο παρελθόν υπήρξαν ψηφοφόροι του Πασόκ. Αφήνουμε τις διαφορές πίσω. Δεν έχουν νόημα σήμερα. Mi trovo qui bisognoso adorare la libertà che concede il sudore. Μάγκες, να πάτσε καλά για το να σκητάξει. Di averti dato già tutto da sempre, incenerito il diario dell'ore. Τα καλά νέα είναι ότι ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης θα πεθάνουν. Λοιπόν, καλά νέα και άλλα καλά νέα. Τα λέει ο Τσακαλώτος εδώ και είναι ο Άδωνης που φτύνει, χτυπάει εκεί τα έδρανα. Γιατί τους πέθανε και τον Βορύδη και τον Γεωργιάδη. Δεν ξέρω αν είναι σωστό, αν είναι στο πλαίσιο του πολιτικού πολιτισμού όλο αυτό που λέει ο Τσακαλώτος. Αλλά το είπε. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Καθρέφτες είμαστε εδώ. Καθρεφτίζουμε αυτά που λένε ή δεν λένε ή θέλουν να πούνε. Όλοι αυτοί οι βασικοί πρωταγωνιστές της επικαιρότητας προσπαθούν να πάρουν ψήφους από το Πασόκ. Και κάνουν τα γλυκά μάτια και ο ένας και ο άλλος μέσα σε μία μέρα κανακεύουν τους ψηφοφόρους του Πασόκ. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία που ακούμε, το 1-0, ποιοι θα πεθάνουν, ποιοι δεν θα πεθάνουν, ο Τσακαλώτος με το κόκος, τον προοδευτικό πάντα, όχι τον αντιδραστικό. Άλλωστε είναι και αριστερό, δεν θα μπορούσε να πει για αντιδραστικό κόκος, για τον προοδευτικό κόκος μιλάει. Αλλά χρειάζεται μια επανάσταση, για την ακρίβεια επανάσταση που θα την κάνουμε με χέρι. Ο λαός βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Αυτός ο λαός πρέπει να αντιδράσει. Με το να παρακολουθήσει τις τηλεοράσεις, τους διαφόρους να κηρύττουν σαν κίνσορες, ενώ κατ' ουσίαν συνεργούν στο να διαιωνίζεται ένα εθνικό έγκλημα, αυτό δεν αποτελεί λύση. Πρέπει λοιπόν ένα επαναστατικό χέρι να τα ανακατέψει όλα στην Ελλάδα. Μάγκες, να πάτσε καλά για το να σκητάξει. Τα καλά νέα είναι ότι η Σκάλετ Γιοχάνσεν έχει πάλι αραβόνα. Για ζυγείο! Όχι να χωρίσει η Σκάρλετ Γιοχάνσον που έχει πάλι αραβόνα, να χωρίσει, λες και έχει πάλι η Λαρά. Να χωρίσει γιατί ο άλλος όλο με αυτήν καταγίνεται και ασχολείται για τον Τζακαλό, το λέμε. Έχει τα θέματα του, είναι αριστερός, μιλάει για τον προοδευτικό κόκος, αλλά έχει και το θέμα τι ακριβώς κάνει η Σκάρλετ Γιοχάνσον. Ακούσαμε τον Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος μιλάει για το επαναστατικό χέρι, οπότε γίνονται σχετικές τροποποίησεις. Επαναστατικό χέρι σου, το μικρό. Επαναστατικό χέρι, άστο το. Επαναστατικό χέρι, να σου το κρατώ. Ο Μητσοτάκης τον παίρνει. Που τελειώνει ο δρόμος μας, ποιος μπορεί να ξέρει. Άστο το επαναστατικό χέρι του, το μικρό σου επαναστατικό χέρι. Τίποτα άλλο αγάπη μου τώρα δεν ζητώ. Περπατάω δίπλα σου κι είναι αρκετό. Ο Μητσοτάκης τον παίρνει. Και απαντώ εγώ. Έχουμε θέματα όπως καταλαβαίνετε. Το επίπεδο έχει κατρακυλήσει ή έχει ανυψωθεί. Ανάλογα όπως θα το δει κανείς. Τροποποίησαμε και το σχετικό τραγούδι, το κάναμε λίγο πιο επίκαιρο για να ταιριάζει με αυτά που λέει ο Βασίλης Λεβέντης. Να γυρίσουμε στα προεκλογικά, στα αμιγώς προεκλογικά. Τι ψηφίζουμε την Κυριακή? Θέλω σήμερα εδώ από την κεντρική σας πλατεία να απευθυνθώ και να πω: η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ψήφος εμπιστοσύνης στο ψέμα, στην απάτη. Μάγκες, να πάτσε κανένα γιατρό να σας κοιτάξει. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε σοβαροί. Βέβαια. Και μπορούμε να φτάσουμε στους στόχους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν κάτι έχει αποδειχθεί τα τελευταία 4-4,5 χρόνια είναι ότι είναι σοβαροί. Το λέει ο Τσακαλώτος, αλλά πριν τον Τσακαλώτο το λέει η συνείδηση του καθενός Έλληνα πολίτη. Του Έλληνα λαού, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Νομίζω δεν διαφωνούμε καθόλου σε όλα αυτά. Να πάμε πάλι στο Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος αισθάνεται την ανάγκη να κάνει έναν απολογισμό. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί. Δεχόμαστε όμως τον απολογισμό του και ρωτάει ο ίδιος τον εαυτό του και δίνει και απαντήσεις, και αυτές είναι ωραίες, τι ακριβώς έχει πετύχει όλα αυτά τα χρόνια. Και μου λένε οι αντίπαλοι μου, εσείς κύριε Λεβέντη, τι πετύχατε 4 χρόνια στη Βουλή? Τι πέτυχα. Πέτυχα οι προτάσεις μας, οι προτάσεις της Ένωσης Κεντρών να τις ταρακουνήσουν όλους. Μπράβο! Φοβήθηκαν. Όταν κινδύνεψε η Εκκλησία, έβαλα πλάτες. Μπράβο! Πρόδωσαν τη Μακεδονία. Έβαλα και εκεί πλάτες. Μπράβο! Οι ομιλίες μου στη Βουλή έχουν αφήσει ιστορία. Οι ομιλίες μου στη Βουλή έχουν αφήσει ιστορία. Ναι, γιατί είναι πολύ καλά όλα αυτά που έχει κάνει για την Εκκλησία, για τη Μακεδονία. Οι προτάσεις του έχουν ταρακουνήσει όλοι. Θυμόμαστε τις πολύ σοβαρές προτάσεις και τι συνέβαινε κανένα διήμερο, τριήμερο μετά την κατάθεση των προτάσεων από τον Βασίλη Λεβέντη. Αλλά σαν τις ομιλίες στη Βουλή, κυρίως στη Βουλή, είναι το δελφινάριο κανονικά. Ανεβαίνει πάνω στο βήμα της Βουλής, κρατάει μία ώρα επί όλων των θεμάτων, χαοτικές ομιλίες, απαλούς αλλού όλα μαζί, με διαλόγους με τους από κάτω, ό,τι του φανεί, του Λολοστεφανή και εδώ. Οπότε όλα αυτά έχουν αφήσει μια ιστορία. Έχουν αφήσει ιστορία οι ομιλίες, αλλά και τα ρητά που έχει πει. Και δεύτερον, με σαγίνευσε το γεγονός ότι είχε ένα χαρτί, ένα βιβλιαράκι και έγραφε τα ρητά που κατά καιρούς έχω πει. Τα ρητά. Τα έχει σημειωμένα όταν σε στείλε. Σημειωμένα, ναι. Και ρητά όπως εγώ εξεπλάγει, όπως... γιατί εγώ δεν τα έχω τα ρητά. Εγώ στην Ένωση Κεντρών δεν έχουμε τα ρητά, δηλαδή πράγματα... Σαν πια κύριε Πρόεδρε, έτσι. Ναι, τα ρητά, τα είχε σημειωμένα σε βιβλιαράκι. Τα ρητά. Αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε μια συνάντηση στην αρχή της κυβερνητικής τετραετίας είχε κάνει μια συνάντηση ο Λεβέντης με τον Τσίπρα και πήγε εκεί και ενθουσιάστηκε ο Τσίπρας γιατί είδε τον... ενθουσιάστηκε ο Λεβέντης γιατί είδε τον Αλέξη Τσίπρα να έχει σε ένα βιβλιαράκι τα ρητά. Τα ρητά που έχει πει. Δεν πηγαίνατε κατηχητικό, δεν γράφαμε το ρητό. Και το δίδαγμα, αλλά το ρητό. Τα διδάγματα ακόμη δεν έχουν βγει, θα βγούνε φαντάζομαι, αλλά τα ρητά τα έχει όλο ο Αλέξης Τσίπρας, τα ρητά του Βασίλη Λεβέντη, γιατί έχει πει πάρα πολλά, δεν θυμόταν κάποια. Οι ομιλίες του λοιπόν και τα ρητά του, αυτά τα δύο μας έχουν μείνει. Πάμε τώρα που να πάμε, μέχρι την Ικαρία. Χρόνια και χρόνια. Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο. Από το μαξί μου που είμαι κάθε μέρα εκεί κλεισμένος. Με στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Για την νοσταλγό, για την λάχταρο. Την καρέκλα του Πρωθυπουργού. Και το χωριό. Χωριό το χωριό. Εμάς η ψυχή μας γεμίζει με τις θέσεις της εξουσίας. Ναι, θα το ακούσουμε ολόκληρο. Απλά είχε πει αυτό το χρόνια και χρόνια και μας ήρθε ο σχετικός συνήρμος. Παιχνίδια των λέξεων. Παιχνίδια των λέξεων. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είναι πολύ καλός ρήτορας. Από τους καλύτερους που έχουμε αυτή τη στιγμή. Σκέφτεται αλλιώς, τοποθετείται αλλιώς. Προσπαθεί να μιλήσει ελληνικά. Καταβάλει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. με επιτυχία πολλές φορές, αλλά όχι πάντα. Αλλά όταν επιτύχει, κορδώνεται και ο ίδιος. Προοδευτική συμμαχία. Ένα θέλω να πω και νομίζω το είπανε και οι προλα... και οι προλα... και οι προλα... και οι προλαλήσαντες και οι προλαλήσασες. Αυτό το δουλεύω όλη την ημέρα να το πω αυτό. Τα κατάφερε. Μάθαινε χθες όλη μέρα, ήταν στο πι. Στο λεξικό ήταν στο πι. Δύσκολη λέξη. Ο προλαλήσας του προλαλήσαντος, η προλαλήσασα. Ελληνικά είναι αυτά. Και κατάφερε όμως, ήταν στοίχημα για τον ίδιο. Οπότε αξίζει μια τετραετία ακόμη, πιστεύω. Αφού κατάφερε να πει αυτές τις λέξεις, να του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία και αυτού να δούμε αν θα καταφέρει και κάτι στην οικονομία που είναι λίγο πιο δύσκολο από το προλαλήσας και την προλαλήσας, αλλά έχει ξεκινήσει πολύ καλά, έχει πάρει φόρα και τα καταφέρνει τις τελευταίες μέρες όλα αυτά. Αλέξης Τσίπρας, πάντα τώρα τελευταία όποτε μιλάει στον κόσμο, γιατί παίρνει και ενέργεια από τον κόσμο όπως έχει πει και έχει βγει από το Μαξίμου πια και κυκλοφορεί στις συγκεντρώσεις, εκεί έχει να τους πει μόνο αλήθειες. Θέλω σήμερα εδώ από την κεντρική σας πλατεία να απευθυνθώ σε κάθε συνταξιούχο, σε κάθε απόμαχο της βιοπάλης και να πω, συνταξιούχε, η κατάργηση της σύνταξής σου θα είναι στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Μάγκες, να πάτσε κανένα γιατρό να σας κοιτάξει. Τα καλά νέα είναι ότι ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης εμπνέονται από το Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και από το Μαχάτμα Γκάντι. Πριν πεθάνουν ή αφού έχουν πεθάνει, γιατί για το πριν είναι λίγο δύσκολο να εμπνευστούν από αυτούς, για το μετά δεν ξέρουμε, δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε καμία απολύτως πληροφόρηση. Ακούσαμε λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει στους συνταξιούχους προσωπικά, συνταξιούχε, κάνε αυτό που πρέπει και θα δεις αυτό που σου πρέπει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε μια δήλωση, δημιουργεί μια εικόνα, φαντάζομαι σε πολλούς θα είναι θετική αυτή η εικόνα, σε κάποιους άλλους όχι και τόσο θετική, αλλά θα του συστήσουμε από εδώ, επειδή είναι τακτικός πελάτης της εκπομπής, να μην υλοποιήσει αυτή του τη σκέψη. Γιατί άμα δω τη βραδιά των εκλογών να έχει βγει ΣΥΡΙΖΑ, μα την Παναγία θα πάω το εμφάνι στον τοίχο. Γιατί άμα δω τη βραδιά των εκλογών να έχει βγει ΣΥΡΙΖΑ, μα την Παναγία θα πάω το εμφάνι στον τοίχο. Μα την Παναγία θα πάω το εμφάνι στον τοίχο. Τι χτύπημα ήταν αυτό. Εδώ ακούσαμε και μια προσομοίωση πώς ακριβώς και τι ήχο θα βγάζει αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό που περιέγραψε μόλις τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης, αν δει τον ΣΥΡΙΖΑ τη βραδιά των εκλογών, μεθαύριο δηλαδή, θα χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Δεν ξέρω σε ποιο στούντιο θα είναι, να πάρουν μέτρα εκεί, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος. Οι δημοσκοπήσεις δεν το λένε αυτό, αλλά κάνει ό,τι μπορεί ο Κυριάκος για να βγάλει το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο, είναι η αλήθεια. Εδώ Ελληνοφρένεια και όχι μόνο εδώ, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, πείτε μέσα ό,τι θέλετε, ΣΥΡΙΖΕΙ και εμείς. Ζητήστε και παραγγελίες αφιερώσεις για την Παρασκευή, που είμαστε δύο μέρες πριν τις εκλογές. Εμείς θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή την Παρασκευή. Θα θυμηθούμε όλα αυτά που έχουμε χάψει με πολύ μεγάλη χαρά και προθυμία ως λαός από τον Γιώργο Παπανδρέου στα χρόνια της κρίσης. Α, και λίγο πριν. Από τον Κώστα Καραμαλή, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαμάρα, τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε πιστέψει πάρα πολλά και είμαστε έτοιμοι να πιστεύουμε και να πιστέψουμε οτιδήποτε λέγεται, ενώ ξέρουμε ότι μάλλον δεν θα γίνει όλο αυτό, αλλά έχουμε μια ανάγκη έμφυτη, να την πω, που πιστεύουμε τα πάντα. Όλα αυτά λοιπόν που έχουμε χάψει θα τα ακούσουμε την Παρασκευή, οπότε και εσείς με τις παραγγελίες αφιερώσεις μπορείτε να κινηθείτε, αν θέλετε, σε ανάλογο ύφος. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr, το site το επίσημο είναι ellinofrenia.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο official. Ελληνοφρένεια πάντα. Έχει και chat από κάτω. Κάντε και εγγραφή. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και με μια ομολογία, αληθινή ομολογία, πικρή μεν, αληθινή δε του Πρωθυπουργού, του τρέχοντος. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Έσωσα τη χώρα. Όπως οι προηγούμενοι την έσωναν. 5 χρόνια. Έσωσα τη χώρα, όπως οι προηγούμενοι την έσωναν. 5 χρόνια. Μετά την Κυριακή, το Τσίπρας Μητσοτάκης θα γράφει κάποιο σκορ. Εκτιμώ θα γράφει 1-0. Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθείς. Βράκια, κοντάνια, Συνταξιούχε, η κατάργηση της σύνταξής σου θα είναι στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Τα καλά νέα είναι ότι πήγαμε από την απομόνωση στο προοδευτικό κόκκος. Μπράβο στο τσακαλώτο! Μετά την Κυριακή, το Τσίπρας Μητσοτάκης θα γράφει κάποιο σκορ. Εκτιμώ θα γράφει ένα μηδέν. Ο Κυριάκος, αμοντάριστος, πριν φρέσκος και λαχταριστός. Από τον πάγκο κατευθείαν τον αγοράσαμε, πριν κάνα δύο ώρα το είπε αυτό. Και χάρηκε που το είπε, γιατί τα εφιολογήματα τα παίζει στα δάχτυλα, δεν είναι τυχαίος τώρα. Το εκπέμπει αυτό, το πιστεύει ο ίδιος, και αυτό είναι πολύ θετικό. Δεν το πιστεύουν οι άλλοι, αλλά δεν έχει σημασία η γνώμη των άλλων. Το πιστεύει ο ίδιος, έτσι έχει μάθει προφανώς και από την οικογένεια και μετά. Άλλωστε έχει γίνει και πρόεδρος κόμματος και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και μπορεί και πρωθυπουργός. Σε αυτόν τον τόπο όλα συμβαίνουν. Ο εν αναμονή πρωθυπουργός, που τώρα θα γίνει μάλλον δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, μίλησε χτες για τους αναρχικούς. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κρατούν τα εξάρχεια σε ομηρία και έχουμε 35.000 απελπισμένους κατοίκους. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που στην ΑΣΟΕ προστατεύουν το παρεμπόριο. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, γιατί μιλάμε για συγκινούντα διοχεία, που συνδέονται με οργανωμένο έγκλημα, με διακίνηση ναρκωτικών. Εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος. Να κάνουν το σταυρό τους, αν πιστεύουν στο Θεό, να μην βγω δήμαρχος. Μα δεν πιστεύουν στο Θεό, αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι μόνο στενά η έννοια αναρχική που είπα πριν, δεν είναι με τη στενή έννοια. Είναι γενικότερα. Αναφέρεται στους μπαχαλάκηδες, όλους αυτούς που είναι στα εξάρχεια, που κάνουν τα επεισόδια, που κάνανε αυτά χτες στη Βουλή και. Για όλους αυτούς λοιπόν, ο Κώστας Μπακογιάννης εύχεται να κάνουν το σταυρό τους να μην βγει. Γιατί αν βγει, θα γίνει ο σχετικός χαμός. Μιλάει σε συγκεντρώσεις και ο υποψηφίος δήμαρχος και μεθαυριανός, δεν ξέρω πότε, πρωθυπουργός. Έτσι κι αλλιώς όλοι μπαίνουν σε μια ράμπα και υλοποιούνται τα αιτήματα με ή χωρίς σταυρό. Μίλησε χτες σε συγκέντρωση. Η Αθήνα δεν αλλάζει απλώς δήμαρχο. Στις 26 Μαΐου η Αθήνα αλλάζει εποχή. Πάμε όλοι μαζί να φύγουμε μπροστά. Πάμε όλοι μαζί να φέρουμε την Αθήνα ψηλά. Είστε μέσα! Δεν ακούω! Είστε μέσα! Βρέθηκαν κάποιοι να πούν ότι είναι μέσα. Τους ακούσατε με αυτό το νέτο πάρα πολύ δυνατό που έβγαλαν. Πάμε να ακούσουμε τον λαό να δούμε αν είναι μέσα. Μίλα μου λίγο βρώμικα τώρα για τις εκλογές. Βρώμικα σου μιλάω έτσι κι αλλιώς. Δεν έχω πληθεί, οπότε ό,τι και να σου πω είναι βρώμικο. Πες μου κάτι βρώμικο να φτιαχτώ. Βρώμικο, ε. Τσίπρας. Αχ, κι άλλο. Η αριστερά του Τσίπρα. Κι άλλο. Βρώμικο θες. Κυριάκος. Οχ. Ναι, καλά, το παραβρώμησα τώρα. Αναστατώνομαι κι άλλο. Κυριάκος με Άδωνη και Βορύδη. Αμά. Καταστράφηκα. Βρωμιά μεγάλη αυτή. Πες μου κι άλλο. Τι άλλο να σου πω. Φόφη. Κάτσε τώρα. Όλο μαζί ξέπλυμα στους φασίστες. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει αυτή η αλήθεια. Όχι. Αχ, πες μου κάτι άλλο. Άλλο, ε. Άλλο, μίλα μου, πες μου κάτι, έλα τώρα που σε βρήκα. Ναι, βρώμικο πάλι. Ναι, βρώμικο. Έλα τώρα που είμαι φτιαγμένος και περιμένω τις εκλογές. Λεβέντης. Πώς θα πάω να ψηφίσω. Αχ, τι. Σε έφτιαξα. Πες το. Πολάκης. Αχ, πω. Άρης Πιλιωτόπουλος, πρώτη φορά αριστερά. Καταστρέφομαι. Στάπα. Να στείλω ένα μήνυμα στον ελληνικό λαό τώρα με τις εκλογές. Ελληνική λαέ, πώς. Εσένα περίμενε ο λαός. Α, υπέστη παπαριά σου. Αγαπημένη ελληνική με τον καπιταλισμό. Πώς περνάς, αλήθεια. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Απόστολε, το μήνυμα έχει ως εξής. Πώς περνάτε, καλοί μου Έλληνες, με τον καπιταλισμό. Μάλιστα. Νομίζω το είπες και λίγο πριν. Χωρίς να είμαι σίγουρος. Επίσης είναι κλεμμένο, αλλά τέλος πάντων. Έλα, γεια. Είναι καθόλου κλεμμένο. Α, δικό σου τώρα σου ήρθε, μάλιστα. Κατεβαίνεις κάπου υποψήφιος? Δυστυχώς όχι. Δεν τα βρήκαμε οικονομικά. Χάσαμε ταλέντο. Δεν βρήκαμε. Στα φράγκα δεν τα βρήκαμε. Λοιπόν, επειδή εσύ δεν κατεβαίνεις και σίγουρα πολλοί ακροατές θα ψάχνουν τι να ψηφίσουν, ας βρουν τον Πελετίδη που υπάρχει στο Δήμο τους και να γεμίσουμε την Ελλάδα δημάρχους Πελετίδες. Γεια, γεια. Έλα ρε, Αποστολή. Έλα ρε, φίλε. Εντάξει, Ακούω, φίλε, δεν ξέρω πόσα χρόνια, εντάξει. Δηλαδή, να καταλάβεις κιόλας ότι ξεκίνησα να κάνω και ιντερνετικό ραδιόφωνο με κόπια τη δικιά σου εκπομπή. Τη δικιά σας εκπομπή. Καλά, δεν είσαι ο μόνος. Εσύ κάνεις και ιντερνετικό. Για βάλε να ακούς όλους τους σταθμούς πρωί, μεσημέρι. Όλοι κάνουν και από λίγο ελληνοφρένεια. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω ότι μας αντιγράφουν, αλλά όλοι κάνουν και από λίγο ελληνοφρένεια. Θα ακούσεις Τσίπρα, λίγο τραγουδάκι, Τσίπρα, ελληνικές ταινίες. Άκου και σε άλλους σταθμούς μεσημέρια, απογεύματα. Μετά από τόσα χρόνια, σαν ειλικρινά που έχουμε φάει όλοι μας αυτή την κοινωνία, νομίζω ότι έχω φτάσει στο σημείο να καταλάβω το εξής. Ότι οι Έλληνες είναι μαλάκες. Έλα. Όχι. Το λέω με μπέσα, παίρνω όλη την ευθύνη πάνω μου. Οι Έλληνες είναι μαλάκες και δεν αναφέρομαι μόνο στον Τσίπρα, ας πούμε. Δηλαδή, θα το ρίξουν Τσίπρα ή Μισοτάκι. Εντάξει, μιλάμε για όλο το πέρασμα της τελευταίας 30-40 ετία, δεν ξέρω τι φάση, ας πούμε. Πόσο μετά τη Χούντα, ας πούμε. Ακόμα και τη Χούντα. Βάλτε όλα μέσα. Για μένα, επειδή έχω δουλέψει στο εξωτερικό, γύρισα και θα ξαναφύγω πάλι, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να είμαι εδώ πέρα. Για μένα, πιστεύω ότι έχουμε την κυβέρνηση την οποία μας αξίζει. Όχι προσωποποιημένη, όχι Τσίπρα, όχι Μισοτάκι. Απλά αυτό που μας αξίζει, τη βλακία που μας αξίζει. Και ένα τελευταίο κιόλας και να σε κλείσω, γιατί δεν περίμενα ότι θα το σηκώσεις. Είχα πάρει 2-3 τηλέφωνα. Α, πήρες έτσι. Ναι, και λέω εγώ τώρα εντάξει, ας πούμε, δεν το σηκώνει. Η τελευταία φορά που θα δοκιμάσω, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση για όσους μιλάνε, ρε παιδί μου, για τους εισαποστάκες, ας πούμε. Κυρίως για τον Μπογδάνο, θέλω να την πω στον Μπογδάνο. Που κάθομαι και ακούω τις μαλακίες του καμιά φορά. Ας κρατήσουμε ένα επίπεδο τουλάχιστον όμως. Εντάξει, sorry που έβρισα και είπα Μπογδάνο, αλλά τέλος πάντων όταν γυρνά και λέει ότι δεν είσαι ένα φασίστα, είσαι φασίστα. Ξέρεις τι εννοώ. Τσακί, είσαι ένα φασίστα. Είσαι φασίστα. Τι έχει να κάνει. Όταν δεν είσαι ένα φασίστα, δεν είσαι φασίστα. Όταν δέρνεις ένα φασίστα ή τον τσακί, όπως λες και εσύ, απλά κάνεις το χρέος σου. Μπράβο. Η διαφορά της βίας του αντιφασίστα με της βίας του φασίστα είναι το ότι υπερασπίζεσαι και προασπίζεσαι την ελευθερία σου. Ενώ ο φασίστας θέλει να σου πάρει την ελευθερία. Και τέτοιοι φασίστες και κρυφοφασίστες υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, είτε τους βγαίνει μέσω της επιβολής στον αδύναμο, που κυρίως αυτό συμβαίνει, είτε είναι παιδί, είτε είναι σκυλή, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι ένας υπάλληλος, είτε τους βγαίνει οργανωμένα στις ναζιστικές ομάδες και στην ακροδεξιά. Δες και Μητσοτάκη και όλα τα λοιπά. Επίσης, το Μητσοτάκη τον είχαν ερωτήσει γιατί λαϊκίζει με την εθνικότητα, με την Ελλάδα, με τη Μακεδονία κτλ. Και ο τύπος, είναι μια συνέντευξη νομίζω στο BBC. Και ο τύπος απλά μετά από 15 γυρνάει και του λέει: εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα. Και μας λέει: μαλάκες έτσι κι αλλιώς, το ξέρω ότι είμαστε. Εσένα σε ενοχλεί που το λέει ή σε ενοχλεί που είμαστε. Καλά νέα είναι ότι πήγαμε από την απομόνωση στο προοδευτικό κόκκος. Πήγαμε από την απομόνωση στο προοδευτικό κόκκος. Είναι όμως αυτό το επόμενο βήμα, είσαι στην απομόνωση. Το επόμενο βήμα είναι το κόκκος, το προοδευτικό. Δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε όλη την αλληλουχία, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λέει εδώ ο ποιητής. Κρατάμε το ότι είναι το προοδευτικό κόκκος ως κάτι πολύ θετικό και αισιόδοξο. Βγαίνει ο Κυριάκος χθες στη Σταματίνα Τσιμτσιλή να δώσει συνέντευξη, να το παίξει άνετος, να μιλήσει για lifestyle θέματα. Λέει κάτι εκεί που έχει ξεσηκώσει και μια σχετική θύελα γενικότερα για τη θέση της γυναίκας στη σημερινή οικογένεια. Στις διακοπές, όταν τις κάνετε, τώρα είναι ένα μακρινό όνειρο, μια ωραία ανάμνηση. Αλλά όταν τις κάνετε, υπάρχει μια δουλειά που λέτε: αυτή τη δουλειά θα την κάνω εγώ. Ναι, συντείνω όταν, όταν πηγαίνουμε, μου αρέσει να πηγαίνω στην. Έχει μια μικρή λαϊκή. Και μου αρέσει να πηγαίνω να μιλώ με τους παραγωγούς. Εκεί πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Μου αρέσει αυτό να έχω έτσι μια. Έχω λίγο παραπάνω χρόνο να μπορώ να το, να το κάνω. Αλλά έχω πλήρη αίσθηση ότι οι βασικές δουλειές στο σπίτι γίνονται από την οικοκυρά. Οι βασικές δουλειές στο σπίτι γίνονται από την οικοκυρά. Τα ακούς, Κατερίνα, που είσαι εδώ στον ήχο. Να πας σπίτι να κάνεις τις βασικές δουλειές, γιατί ο μοντέρνος, δεν κάνας παλιωμοδίτης, δεν κάνας δεξιός δεκαετίας του 50, έχει μοντέρνες απόψεις, λανσάρεται ως τέτοιος, θέλει τη γυναίκα στο σπίτι, στην οικοκυρά, να κάνει τις δουλειές και ο ίδιος πάει σούπερ μάρκετ για αναψυχή. Όπως στέλναμε παλιά το παιδί και ερχόταν πίσω και έλεγε τη ρυρίζει γάλα καμπά, κάπως έτσι. Ο Κυριάκος τον στέλνουν για αυτά. Στην Τίνο όμως, όχι ποτέ εδώ στην Αθήνα, γιατί προφανώς εδώ θέλουν περισσότερα ψώνια. Δεν τον εμπιστεύονται. Δική μας εκτίμηση, μπορεί να πέφτουμε και έξω. Μετά από αυτά τα πάρα πολύ θετικά και τις ωραίες εικόνες, τις μοντέρνες ωραίες εικόνες, τις προοδευτικές, ο λαός έχει σειρά. Έλα! Έλα, ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Πού είσαι, μωρέ? Πού είσαι, ρε πυροβολημένη, εσύ? Νόμιζα ότι είχαν πάει σε αυτά τα δωμάτια τα ωραία, τα άσπρα γύρω-γύρω με τα μαξιλάρια. Λοιπόν, άκου να δεις, έχω γράψει ένα ωραίο τραγουδάκι, να σου το πω. Για τις εκλογές. Α, τελικά εκεί σε πήγαν. Ναι, για πες. Τώρα που ψηφίσαμε και πάλι μια χρουσούζα Κυριακή, η Νουδούλα σήκωσε κεφάλι με ένα τρίποντο καρφί και βιβακούλι. Πήρε στα πόστα, πήρε στα ρέτο από το νέο Πασό. Συμπρίτηθηκαν όλοι εχθροί σου, μπράβο κούλι Κώστα, δώστα όλα σώστα, δώστα. Έγινες μια ντίβα, δώστα, Κώστα κούλι, όλα σώστα. Πάει πολύ ακόμα. Άκου τώρα, ναι, έχει κι άλλο λοιπόν. Τι καλά. Για την εξουσία πάμε πάλι, κίνημα κουκουέ συνασπισμός, μέχρι κι ο Λεβέντης πήρε φορά για να γίνει πρωθυπουργός. Σταμαράς καμένος πάνε. Δεν αντέχετε όλο αυτό το πράγμα, είναι μαρτύριο για τον κόσμο, για μένα, για όλους. Συμμετηθήκαν για να μπει το ΝΑΤΟ. Γάλα και τα κάτω. ΝΑΤΟ, σοβόλα, δώστα όλα. Έλα, καλημέρα. Αχ, τέλειωσε. Ήθελα λίγο ακόμα. Έλα, γεια. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. 97,8. Ναι, ναι, ο ίδιος. Ναι, κοιτάξτε, είμαι στη Μεγαλόπολη και συνδέομαι με ένα σταθμό της Τρυπόριος στο 938. Καλή φάση. Και δεν πιάνει τύπε. Όχι, δεν πιάνει καλά. Βρήκατε να συνεργαστείτε με το χειρότερο σταθμό της Τρύπολης, μου φαίνεται. Α, ωραία. Όλοι οι σταθμοί, είμαι εδώ και ακούω το σταθμό σας. Ναι. Ακούω κάποια προγράμματα που με ενδιαφέρουν. Το Γεωργίου, την Ελληνοφρένεια, το Γαζη Νικολάου. Και δυστυχώς είναι ο μόνος σταθμός της Τρύπολης που δεν έχει καλή απόδοση στη Μεγαλόπολη. Ωραία ιδέα. Είχαμε και εμείς καλή συνεργασία κάνει. Τι θα γίνει. Έχω πάρει 10 τηλέφωνα. Ναι. Μέχρι που η Ελληνοφρένεια το πήρε για κωμωδία και με διακωμωδεί στις εκπομπές της. Α, τους γελίους. Δεν άκουσα. Μα είναι καραγιόζητη τώρα. Εντάξει, εγώ δεν έχω παράπονο. Α. Παιδιά τους με χαρά τους ακούω με μεγάλη ευχαρίστηση. Α, ωραία. Αλλά είναι κρίμα δηλαδή να μην μπορώ να σας ακούσω που είμαι στη Μεγαλόπολη, που θέλω κάποιος να ακούω εσάς και αναγκάζομαι να ακούω άλλους σταθμούς. Μήπως το συζητάγατε να έρθετε στην Αθήνα που πιάνει καλύτερα. Κατ' επανάληψη και το πρόβλημα αντί να. Ναι, το καταλαβαίνω τώρα στη Μεγαλόπολη αφού δεν πιάνει. Ελάτε Αθήνα να ακούτε. Και τώρα δεν ακούω τίποτα. Το κατάλαβα. Αθήνα το συζητάτε να έρθετε. Δεν μου λέτε. Να έρθετε Αθήνα για να ακούτε καλύτερα. Να ακούω Αθήνα δεν μπορώ. Είναι στο χωριό της Μεγαλοπόλεως. Στο χωριό τώρα, σε κάθε χωριό και εμείς τώρα θα πιάνουμε. Τι να πω τώρα. Εγώ πάντως δηλαδή μου έχετε στερήσει. Είμαι και γέροντας τώρα τις καλύτερες εκπομπές της ζωής μου. Α, αυτό πείτε το, ναι. Η Ελληνοφρένεια όντως είναι η καλύτερη εκπομπή της ζωής σας. Θα το κοιτάξουμε πάντως τώρα. Ναι. Γιατί τώρα με ακουμπήσατε, θα το κοιτάξω. Να ακούσω και ο. Όχι, λίγα λέτε. Με βάζει και ο Μπαρμπαγιάννης, με βάζουν σαν α πούμε. Ξέρετε που κάνουν τώρα τη σάτυρά του. Ξέρω. Λοιπόν, θα το κοιτάξω, να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Αποστολή, αυτές οι εκλογές είναι βουβές. Λάκα κάνω. Ο Μητσοτάκης θα είναι, βρε. Κάνετε τόσο αγώνα, θα το βγάλετε το παλικάρι. Μπράβο, μπράβο, συγκινούμε. Νομίζω τον αγώνα τον κάνετε εσείς οι Σιριζέοι για να βγάλετε τον Κυριάκο. Όχι, όχι, αγάπη μου. Όχι, όχι, ναι. Δίνετε. Όχι, όχι, ναι. Τον αγώνα τον μεγαλύτερο τον κάνετε 4 χρόνια εσείς για να μας ξαναφέρετε τους Κυριάκους. Ή μάλλον γίνατε σαν τους Κυριάκους, τους Μητσοτάκηδες, και είναι μία ή άλλη. Οπότε δεν μας κάνει διαφορά είτε είστε εσείς είτε είναι οι Μητσοτάκηδες. Θέλω να σου πω ότι από ό,τι βλέπω εγώ στην τηλεόραση, εντάξει, μπορεί να περιφέρονται οι Ρωμά ή γίνονται από περιοχή σε περιοχή, όπως έλεγε ο Θήμιος εχθές. Αλλά βλέπω κάτι άλλο εγώ. Το ρεπορτάζ το λέει, όχι ο Θήμιος. Ναι, πα περιμένουμε. Ναι, το είπε ο Θήμιος όμως. Εγώ δεν το έχω ακούσει από αλλού. Από το Θήμιο το ρεπορτάζ δεν το άκουσες που παίξαμε. Γιατί ο Θήμιος. Το ρεπορτάζ το άκουσες. Ναι, υπάρχουν και άλλα όμως. Το άκουσες το ρεπορτάζ αυτό. Ναι, το άκουσες. Ωραία, άρα δεν το λέει ο Θήμιος, το λέει το ρεπορτάζ. Να σου πω. Ο Θήμιος το μετέφερε. Αν δεν το είχε μεταφέρει ο Θήμιος, δεν θα τα ακούγαμε. Θα το βλέπατε από το κανάλι που έπαιξε το ρεπορτάζ. Αυτή τη δουλειά κάνει ο Θήμιος. Ό,τι δεν περνάει από τους άλλους. Δεν ντρέπεσαι, μωρή, για 3,60 μωρή, δεν ντρέπεσαι. Για 3,60. Να σου πω κάτι. Πήγαινε στους άλλους που θα είναι πιο κυμπάρδες. Θα πάρουν και τις μίζες τους. Θα σας δώσουν πιο πολλά σε εσάς τα τρόλ. Να σου πω κάτι, μανάρι μου. Μπορεί να με λες ριζοτρόλ, αλλά δεν παρεξηγέμαι εγώ. Τι να παρεξηγείς, μωρή, για σένα τιμή είναι. Απλά είναι χαμηλή. Αλλά είναι τιμή. Σαν σήμερα το 1963 το παρακράτος της δεξιάς δολοφονεί τον Γρηγόρη Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά. Ο Λαμπράκης χτυπήθηκε με λωστό στο κεφάλι από τον Μανώλη Εμμανουηλίδη που επέβαινε σε τρίκυκλο το οποίο οδηγούσε ο Σπύρος Γκοτζαμάνης, αν έχετε ακούσει και τη φράση Γκοτζαμάνηδες, και οι δύο ήταν άνθρωποι του υποκόσμου, μέλη της αντικομουνιστικής οργάνωσης Καρφίτσα, την οποία καθοδηγούσε η χωροφυλακή και ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Η επίθεση με το τρίκυκλο έγινε αμέσως μετά την συγκέντρωση που είχε οργανώσει στην πόλη η τοπική επιτροπή της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Ύφεσης και Ειρήνης στα γραφεία του Δημοκρατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος. Ο Λαμπράκης Αμέσως πήγε στο νοσοκομείο. 5 μέρες μετά, 27 Μαΐου, χάνει τη μάχη με την ζωή. Θα ακούσουμε τον Μανώλη Εμμανουηλίδη, τον βασικό δολοφόνο, σε μια παλιά συνέντευξη που είχε δώσει. Και όπως κάθε φασίστας που σέβεται τον εαυτό του, δεν ήξερε και τυχαία βρέθηκε με ένα ρόπαλο πάνω στο τρίκυκλο. Εγώ το είδα το Κοντζαμάνι εκεί. Εκεί το βρήκα το Κοντζαμάνι που πήραμε. Του λέω άντε πάνε να φύγουμε. Και κόψαμε τη σπανδρομή να φύγουμε και πέσαμε πάνω στο πέτρο. Και συγγνώμη γιατί μας άφησε. Δεν μπορούσε να μας κρατήσει. Δηλαδή εν ολίγης κύριε Μανουλίδη, εσείς λέτε ότι τυχαία βρεθήκατε εκεί. Ναι. Σε συνέχεια τυχαία πώς έγινε και πέσατε πάνω στον λαμπράκι. Πώς έπεσαμε. Αυτό είναι το πώς πέσαμε εμείς επάνω. Εκείνος που οδηγούσε. Εγώ τι ξέρω. Εγώ καθόμουν στην καρότσα, δεν ήμουν όρθιος. Εσείς στην καρότσα πώς βρεθήκατε. Αφού πήγε να φύγω μαζί του. Είχαμε και έναν άλλον μπροστά. Αν ήταν, δεν πήγαινα εγώ μπροστά. Δηλαδή, κύριε Μανουλίδη, δεν το χτυπήσατε εσείς το λαμπράκι. Όχι. Ποιος το χτύπησε. Όχι, δεν ξέρω ποιος το χτύπησε. Γιατί εδώ είναι η ουσία. Γιατί αν ήξερα ποιος το χτύπησε το λαμπράκι, λέτε εγώ που περάσαν τόσα χρόνια, εγώ μέχρι τώρα ακόμα ψάχνω να βρω. Ψάχνει και ο ίδιος να βρει το δολοφόνο. Έψαχνε δηλαδή, δεν είναι στη ζωή. Έτσι, με αυτά τις εικόνες από το 1963, Δημοκρατία Καραμαλής, είχαν προηγηθεί τα δέντρα που ψηφίζανε, μετεμφυλιακό κράτος και ξενιτιά, εξορίες, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Με αυτά θέλαμε να κλείσουμε σήμερα, να τα θυμόμαστε που και που. Πάμε στο τρίτο μέρος του λαού και αμέσως μετά το μαγκαζίνο με τα νέα της εποχής, φρέσκα νέα. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Il mondo di domani, un filino avrà, ed una... Το νου σα τρεμπάλια, το νου σα τρεμπάλια. Μην χάσουμε τον Τσίπρα γιατί υποσχέθηκε να μας δώσει δώρο τα Χριστούγεννα. Είναι δηλαδή σαν να σου τάζω ότι θα σε γαμίσω τα Χριστούγεννα, αλλά εσύ ξεκίνα να καμίσεις από σήμερα, ρε φίλε. Πω για πολύ γέλιο. Πάντως το 500 και το πήρα. Να τα είδες. Τσίπρα τώρα. Μην κάνεις καμιά μαλακή άτιμε. Τίποτα ρε μαλακά. Νερό πλήρωσα να πούμε γιατί πήγα να μου το κόψουν. Δεν έχει σημασία. Το πήρες. Ευτυχώς μα δίνει πίσω καλά από τα κλεμμένα το. Δεν έχει, το πήρες το 500. Βούλο τώρα, βούλο. Περίμενε μακκα, περίμενε ρεπορτάζ, περίμενε. Μίλα. Τρέπεται ο πελάτης. Λοιπόν, από τα Χανιά είναι ο τύπος, εδώ, κριτικός. Ναι. Και μου λέει ψηφίζει Τσίπρα. Από τα Χανιά ο κύριος Παναγιώτης εδώ και μου λέει ψηφίζω Τσίπρα. Τρομερό. Ποιος δεν το περίμενε. Έχει ένα ψηφοφόρο Τσίπρα στην Κρήτη. Τρελό. Όχι ρε φίλε, επειδή εδώ κάνουμε ρεπορτάζ εμείς. Δεν δουλεύουμε, απλά κάνουμε ρεπορτάζ. Εσύ νομίζεις γιατί μας μάζεψε ο Τσίπρας στους αδίφες. Γιατί κάνουμε και δημοσκόπηση ταυτόχρονα. Από τα Χανιά και ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ το έχεις κάνει εκλογικό κέντρο που είπε ο δικός σας εκεί πέρα ή όχι. Καλά, εσύ το έχεις κάνει όλη την τετραετία, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κυριακή πρώτα ο Θεός μόλις βγει ο Τσίπρας θα δει στο ταξί με σημαίες, θα μας παίξει και το CNN. Είχα πάρει και το Δεκέμβρη του 18 και μετά είχα προσπαθήσει και το χειμώνα, αλλά ήταν Πέμπτη. Και επειδή εγώ ακούω τα επεισόδια σας από το 2011 στο ellinofrenia.net.gr και στο YouTube Ellinofrenia Official, να τα λέμε αυτά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είχα έρθει και στην Κέρκυρα, σε είχα ακούσει. Ήμουνα στο επάνω διάστημα που σου φώναζα, είμαστε μαζί σου. Εσύ ήρθες μέχρι την Κέρκυρα να δεις την παράσταση. Όχι, ήμουνα εδώ. Α, ήσουν Κέρκυρα. Εγώ ήμουνα. Α, ωραία, να συζητήσουμε για κάτι που έγινε πριν κανένα μήνα. Πώς ήταν, σου άρεσε. Πολύ ωραία, άξιζε. Να σου πω, εγώ είμαι καθυστερημένος. Πώς το λένε. Δεν χρειάζεται να το τονίζεις, το έχω καταλάβει ήδη. Ο ανεπίκαιρος. Λοιπόν, είμαι ακόμα σε επεισόδια του 2015 Μάιο-Ιούνιο στη σκληρή διαπραγμάτευση. Μάιο-Ιούνιο. Όπα, spoiler. Θα βγάλει έρπη μετά από 17 ώρες. Spoiler, sorry, αλλά έπρεπε να το πω. Θα κάνω και ένα false spoiler. Θα γίνει δημοψήφισμα και θα σεβαστεί την ετοιμιγωρία του λαού. Ναι. Ναι, να σου πω, είναι στη σκληρή διαπραγμάτευση η κυβέρνηση λίγο πριν πέσει στα γόνατα. Τρελό. Έλα, φίλε, καλό μεσημέρι. Να σου πω, τελικά το δίλημα είναι τη Σιμψηλή Παπαδάκη και όχι Τσίπρα ή Μητσοτάκη. Θα δούμε τα νούμερα αύριο, θα σου πω εγώ. Α, ωραία. Τι πήγε καλύτερα. Να σου πω κάτι άλλο. Μετά τη μεταπολίτευση είχαμε έναν Καραμαλή και μετά πήγε ένα Παπανδρέου. Mm. Μετά ήρθε άλλο ένα Καραμαλή και άλλο ένα Παπανδρέου. Και οι δύο Καραμαλίδες και οι δύο Παπανδρέου κατά. Επίσης είχαμε και ένα Μητσοτάκη. Και αυτό κατά. Θέλουμε να το κάνουμε 6 φορές. Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό. Σωστό, ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Από Μάλτα παίρνω. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στον πατέρα μου που μόλις βγήκε από το χειρουργείο, φίλε. Στην Αθήνα. Να σε καλά, πέρασε κανέναν. ο Κιλώτας από Ηράκλειο. Έλα ρε Κιλώτα. Ρε φίλε, άκου να δεις τώρα τι έχω πάθει. Ανεργία κάνει καλό ρε. Εννοείται. Για να καταλάβουμε επιτέλους τον εγκλωβισμό μας, να σπάσουμε τα δεσμά μας, να τους πάρουμε φαλάκι όλους. Γιατί τα κάνει νομίζω ο Τσίπρας και ο Κυριάκος και οι πολιτικές τους. Μα είναι αριστερός ρε ο άνθρωπος τώρα, μην λέμε μαλακίες. Ναι, γι' αυτό. Το ίδιο λέμε. Λοιπόν, έπρεπε να μείνω άνεργος για να καταλάβω ένα απλό πραγματάκι ρε που. Τώρα που είμαι στο σπίτι το πρωί, εγώ κουκουέ ψηφίζω βασικά. Συγγνώμη που το λέω έτσι στα μούτρα, αλλά εντάξει. Όχι, εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Έπρεπε να μένω πρωινές ώρες στο σπίτι, καλά και τα απόγευμα στο σπίτι, ναι. Για να καταλάβω το εξής. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Στις εκλογές συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ. Μεταξύ άλλων, ναι. Αυτούς παρουσιάζουν, ρε. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε και χθες, έκανα όλη την ώρα αυτά τα. Πού έχουν τα πρωινάδικα, να δω που είχαν διάφορους καλεσμένους. Και το τραγικότερο, το είπε ο Παπαδάκης το πρωί. Έχει ένα παππούρα εκεί πέρα, ένα μαϊντανό δίπλα του. Και λέει, να σου πω, τάδε, ξέρω εγώ πώς τον λένε, πόσα κόμματα συμμετέχουν στις εκλογές. Λέει πάρα πολλά. Λέει, μα έχουμε βαρεθεί να ακούμε για Νέα Δημοκρατία και για ΣΥΡΙΖΑ. Και λέω τώρα, ρε, που λέω, θα βγάλει, λέω, ξέρω εγώ, 3, 4, 5, θα είναι και ένα εκπρόσωπο του κουκουέ μέσα. Και βγάζει ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και κοινά. Και λέω, ντε γάμι σου. Πάω στ' άλλο, τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια μας πρίξανε τα αρχεία. Τέλος πάντων.